Merhaba. 95.0 Açık Radyo'dasınız. İtabella'dasınız. İtabella'da bu hafta mafya müzikleri var. Çünkü gündemimiz malum son dönemde çok aşinayız bu konuşmalara. O yüzden şimdi bugün bir albüme yer vereceğim. O arada da İtalyan mafyasıyla, Drangheta'yla, Camorra ile ilgili bazı bilgiler vereceğim size. La Musica della Mafia, özellikle Calabria mafyasının üyeleri tarafından çalınan partilerde, işte hapisten çıkışlarda vesaire kutlamalarda kullanılan bazı parçaların yeniden yorumları. Il canto di Malavita, yani kötü hayatın şarkıları diye tanımlanan bir albüm bu. Ve uzun müddet yer altında kalan, çok dillendirilmeyen, sözlerinde şiddetin yanı sıra yasa dışı yaşayanları yücelten, savunan enteresan bir albüm. Biliyorsunuz dünyanın her yerinde Kuzey Amerika'daki mafyanın tuhaf bir çekiciliği olmakla beraber İtalya'da o kadar çekici değil mafya. Oldukça ciddi toplumsal bir sorun. Şimdi hemen bu albümün ilk parçalarından biri olan 'Drangheta, Camorra e Mafia' El Domingo yorumuyla şimdi radyonuzda. Notti d'un tempo che fu, tre cavalieri da Spagna se partiru, dall'Abruzzia Sicilia passaru, e poi ca in Calabria se fermaru. 21 anni lavoraru sotto terra, per fondare le regole sociali, leggi d'onori di sangue e di guerra, leggi maggiori, minori e criminali. E sti regoli di sangue e d'omertà da patria figli si li tramandaru. Isti sui leggi di la società, leggi così unta storia d'assaru. Camorra e mafia, è società organizzata. 'Ndrangheta, camorra e mafia, Sicilia, Napoli, Calabria onorata. La mattina a mezzo di lumari, na barchicetta vitti navigari, cinque veli e sette marinari. Uno di chisti me vosi domandari, giovanotto dicete che cercati, onore e sangue, e un ci rispondia, sopra sta barca se voi inchianati, onore e sangue trovamo per la via, e me portaro a mezzo di lumari, t'anisoletta in omo favignana. Tutti chi stati a scutari, chi sta in a terra vicina e assai lontana. Drangheta, camorra e mafia, leggi d'onore, leggi d'omertà, 'Ndrangheta, camorra e mafia, e co sgarra nudda pietà. Dan c'era nu castello cu tre stanzi, ondi la prima puzzava infamità. Tre cucci sangue da seconda non ci trovai, mentre in da terza nu corpo in società. Degni e meritevoli fu arreconosciuto, sotto all'arbero la scienza battiato, onorato circolo a tutti vi saluto, fino alla morte a voi subvincolato. Io faccio l'uomo per sangue e ponuri, e per scacciare l'infami e traditori. Niente perdono e nulla pietà, chi stu m'imponi stu corpo e società. Drangheta, camorra e mafia, è società organizzata. Drangheta, camorra e mafia, leggi d'onori, leggi d'omertà. Drangheta, camorra e mafia'yı dinledik El Domingo'dan. Şimdi yine El Domingo ile devam edelim. Omerta dinleyeceğiz. Omerta mafyanın suskunluk anlaşması anlamına geliyor. Pek çok filmde belki rastlamışsınızdır ama aslında ortaya çıkışı bir rivayete göre o kadar da eski değil. 1900'lerin başında özellikle Sicilya başta olmak üzere pek çok feodal büyük aile ve merkezi sisteme ve otoritesine saygı isteyen Mussolini arasındaki çekişmeler dönemindeki devletin Sicilya'ya asker gönderip bu aileleri, bu oluşumları kökünden kazımak için yaptığı katliamların arkasından bir suskunluk anlaşması yapılıyor. Ve mafya hiçbir şekilde kızı da, oğlu da, kim olursa olsun bilgi aktarmıyor devlete. Bunun adına Omerta deniyor. Omerta'nın en büyük sekteye uğradığı dönem 1980'ler. Bunlardan da size bahsedeceğim. Ama şimdi dilerseniz El Domingo'dan dinleyelim. Omerta radyonuzda. Mentre canta la lupara, una carogna grida e mori, chi sta leggi dure e amara, all'infami spacco cori. Non giovitti o sapnenti, vola Dium prei e santi, o colpevoli o innocenti, ognuno facile o mercanti. Omertà, omertà, chi ste leggi società, leggi chi non perdona, a tu faci infamità. L'omertà è comandamento, este legge saggia e giusta, u prestau lo giuramento, lo sgarrare assai in ci costa. L'occhio tegno ma non viu, sogno sordo e poro muto, sacci regoli di Dio, ma resto sempre in un tambuto. Omertà, omertà, chi ste leggi società, leggi chi non perdona, a tu faci infamità. Orbo sogno all'onorata ci appartegno, società cantano pugno, ci comanda tutto il regno, e l'uomo chi parra assai si trova sempre in tali guai. Ue sordo orbettaci campa vi cent'anni in pace. omertà, omertà, chi stelleggi società, leggi chi non perduna, a cui faci infamità. Omertà, omertà, chi stelleggi società, leggi chi non perduna, a cui faci infamità. Omerta radyonuzdaydı. Drangheta 18. yüzyılın sonlarında özellikle Calabria'da oluşmuş bir organize suç örgütüdür. Drangheta son dönemde 1980'lerden bu yana görülen en büyük mafya davasıyla yeniden gündeme geldi. Calabria bölgesinin Lamezia Terme kentinde başlayan davada 355 kişi yargılanıyordu ve yaklaşık 1000 tanık ifade verecekti. Bu sanıklar arasında belediye başkanı, bölge meclis üyeleri, siyasetçiler, iş insanları da vardı. Daha da korkunç olanı bu örgütün 12-13 yaşındaki çocuklara dek inen ve suçu romantikleştiren yapısının da aslında incelenmesi gerekiyor. Çünkü Leggi Donori, az sonra dinleyeceğimiz parça gibi, mafyanın bir onur kuralı olduğu, bir onur savaşı olduğuna dair yapılan propagandası diyeyim, bu konunun bir türlü önüne geçilememesinin sebeplerinden biri haline geliyor. Şimdi Natino'dan dinliyoruz. Mafia Leggi Donori radyonuzda. Osso e scarcagnoso, in terra calabrisa si fermano, e cascavano un profondo fosso, e l'arbro da scienza ci piantarono, attorno seminarono rose sciuri, e poi dettarono un codice sociale, un codice illumini donuri. Sono battiati in to locali. Non tutta gente ci può dire sì, ma sono tu veramente vali. Ripese pronto a soffrire e canuscivo a casa penali, dalla galera cominciava la scuola e tutta l'arte si poteva imparare, e quando ne esci ci volevi ancora a prove sangue che facci tremare. Cerca permesso se tu vorrai sì, e se ti dinno sì non ti fermare, ma stai attento chi si può morire, e chi parre tu non si può tornare. Cerca permesso se tu vorrai sì, e se ti dinno sì non ti fermare, ma stai attento chi si può morire. Non si può tornare, e chi parre tu no, si può tornare. Mafya Legge d'Onore'yi dinledik. Şimdi mafyaya dair önemli kitaplardan birinin yazarı olan Roberto Saviano'nun bir röportajından bir alıntı yapmak istiyorum size. Öncelikle çok azıcık Saviano'dan bahsedelim. Saviano, Gomorra yani Napoli mafyası ile ilgili çok satan Gomorra kitabının yazarıdır. Bu kitabı yazmak için uzun müddet, yaklaşık 5 yıl kadar Gomorra'nın içine sızmış, çeşitli düğünlere katılmış ve o yüzden diğer mafya ile ilgili yazılan kitaplardan çok daha gerçekçi, çok daha Gomorra'yı rahatsız eden bir yazardır. Hala devlet korumasında saklanarak yaşıyor ve Saviano'nun bugünkü mafya üzerine yaptığı bir röportajdan size bazı bilgiler vermek istiyorum. Cosa Nostra, kısmen İtalyan hükümetinin Sicilya mafyasına karşı mücadelesinde gösterdiği büyük çaba nedeniyle aslında bugün krizde. Bugün gerçekten önemli olan ve ciddi bir tehdit oluşturan şey İtalya'nın değil, Avrupa'nın ve Amerika'nın da canice geleceğine mal olacak olan iki mafya örgütü, Calabria'nın 'Ndrangheta'sı ve Napoli'nin Campania'nın Camorra'sıdır. Bu iki suç örgütünü Sicilya mafyasından çok farklı kılan şey liderlerinin çok daha genç olması ve aileler veya klanların çok daha özerk, gerçek bir hiyerarşiden yoksun olmasıdır. Şimdi bu hiyerarşide önemli bir yer edinmiş bir aile olan Montalbano ailesinin bir tarantellasını dinliyoruz şimdi. Cesarta Politino, Uballo da Familia Montalbano ile şimdi radyonuzda. Finita era guerra mondiale e invece di lusuli da mattina spunta una radice criminale, un cippo di malerba malandrina. Questa è la famiglia Montalbano che fece masticballo e te lo sono. Ancora oggi di tempo lontano trema la gente sentendo questo nome. Per schianto o per rispetto era stamata da tutta sta famiglia puttemuta. Sapeva gente che con l'onorata ci vogliono i doveri e lingua muta. Lo ricco la mazzetta va a pagare per non finire a mano delinquente. L'omertà è legge rispettare, l'uomo che parla poco è sapiente. E questo è lo ballo da famiglia Montalbano, che face masci ballo e de lo sono. Levate un cappello, o gente sto paese, che stanno ballando giovanotte calabrese. Ma forma e sformo sotto all'albero da scienza, di onore e sangue di tutta la mascianza. Se qualcuno aveva macchiata la coscienza, me ne esce fuori, se non ci sbuca la panza. Uballo di Montalbano radyonuzdaydı. Şimdi az evvel başladığım Saviano'nun röportajından okuduğum kısımla devam etmek istiyorum. Bu ailelerin varlığı sebebiyle Calabria ve Campania'da çok daha fazla kan dökülmektedir. Mesela Cosa Nostra'da cinayetler, katliamlar hakkında yukarıdan karar verilirken Camorra ve 'Ndrangheta'da her aile kendisi için karar vermektedir. Ve bu her iki örgüt de Sicilya mafyasına kıyasla siyasete çok daha az bağlıdır. O yüzden işlerini daha çok kanla çözüyorlar. Şimdi Cimbalo'dan Sangu Chiama Sangu, kan kanı çağırır radyonuzda. Amico, se da voi duro palermatano. Proprio raccosse, e io con chi ho l'onore da parlare? Con Rocco Calabrese. Ah, e dovete dirmi qualcosa? Sì, porto un'ambasciata per conti miei frati. Fami! Oh, fare legge in da sta parte, da chi sta posti gente rispettata, quindi l'onore e legge l'onorata, quindi non si perdona infamata. Non eri malandrino ma tradatori, non eri camorrista ma delinquenti, volisti un sangue un povero innocenti, che assassinaste tu senza pietà. Sangue chiama sangue, e tu ora non vali più niente, a vite non innocenti, ora la paghi tu. Allora c'è un sangue mio che chiama la vendita, sa mano tua che mano mal dritta, per colpa mia ora non spara più. Sangue chiama sangue, e tu ora non vali più niente, la vita è innocente, ora la paghi tu. Le mani paghi ad un famità, paghi ad un famità. Chiama Sangu radyonuzdaydı. Bugün Itabella'da İtalyan suç örgütlerine dair şarkılar var. Az önce bahsettiğim Sicilya mafyası ve diğer mafyaların arasındaki farka dair bir iki bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi Sicilya mafyası iş anlaşmalarını politikacılarla girift bir şekilde yapmayı denerken Camorra ve Drangheta herhangi bir sektörde işletmeler etrafında toplanıyor. Yani çöp toplamadan ekmek üretimine, gizli kumarlara, at yarışlarına, gaz dağıtımına, ayakkabı ya da hazır giyim imalatına kadar pek çok Avrupa içindeki legal üretim tesisiyle de girift ilişkileri var. Ve bu sebeple de bu suç örgütlerinin müdahale etmediği herhangi bir sektör yok. Haliyle de böyle olunca bölgenin gençleri için hayatlarını idame ettirebilmek için kısıtlı seçeneklerden biri haline geliyor. Fakat biz şimdi bunu reddeden bir gencin parçasını dinleyeceğiz. Bu parça az evvel dinlediklerimizin aksine beni kendinizden uzak tutun. Benim babam benim kendi yolumda yürümemi söyledi. Ben sizin kadar ünlü olmak istemiyorum. Hırsız olmanın hayalini kurmuyorum. Beni kendinizden uzak tutun diyen bir parça bu. Ulupi Aspromonti Caruso'dan geliyor. Yeah. lupu da sprumunti. Dinledik. Calabria 'Ndrangheta mafyası müzikleriyle devam ediyoruz bugün. İtalya'nın en çok aranan ikinci mafya lideri olan ve Milano'nun hatta Avrupa'nın kokain kralı olarak bilinen 54 yaşındaki Morabito geçtiğimiz ay Brezilya'da yakalandı. 'Ndrangheta'nın yıllık gelirinin yaklaşık 50 milyar euroya vardığı tahmin ediliyor ama lütfen şunu unutmayın. Calabria dediğiniz bölge İtalya'da gelir seviyesinin en düşük olduğu, Avrupa'nın işsizlik oranının en yüksek olduğu bölgelerden bir tanesi. Şimdi biz arka arkaya iki tane tarantella dinleyeceğiz. Öncelikle Tarantella Guappa, arkasından da Non su lupu radyonuzda. Nina Tarantella'yı arka arkaya dinledik. Bu hapiste olan ve hiç pişman olmayan genç bir üyenin, Drangheta üyesinin Tarantella'sıydı. Çok keyifli gelebilir ama size sözlerini şöyle izah etmek isterim. Bakın ne kadar güzel dans ediyor bu çocuklar Aziz Antonio'nun yardımıyla. Beni yavaşça döv ki bu darbeler beni öldürsün. Ömür boyu hapisteyim ve pişman değilim. Ömür boyu hapisteyim ve bununla gurur duyuyorum. Yani çok da keyifli değil sözleri haliyle. Şimdi sırada El Domingo'dan bir parça geliyor yine. Bu parçayı size nasıl ifade etsem? Bir Aspromonte'deki bir baskın hikayesi bu. Ve sonunda biri çok konuşuyor ve onları ihbar ediyor. Fakat Omerta'ya karşı geldiği için bu hatayı mafya ona hayatıyla ödetiyor. Çünkü yeraltı kanunu kan ve namusla kutsanmıştır diye suçu yine öven, kutsal bir hale getiren bir Drangheta klasiği dinleyeceğiz şimdi. El Domingo'dan geliyor. I Cacciatori e Montalto. Radyonuzda. Lo 27 ottobre sopra i monti di certi cacciatori dai badanti i rubi cacciari e fari i punti di cose che non sanno manchi santi ma da mattina su l'aspromontano cogliero fonge chi foro veleno ma c'angi puro cu esti lontano dalla sua lingua non ci mise freno giornali e uvite scritto che l'Aspromonte fu circondato tutto qualcuno che non seppi stare zitto e arma un anello e spargi un lotto ci fu uno sgarro e smacco all'orata non fa che si paga la vita e i carabinieri fecero arredata ma picco barra e non resta muto prepara fossa per cuso d'ambuto. Chista è la legge di la mala vita, che con lo sangue esti consacrata. O tribunali tu non farò infami, picco combatta leggi chi somani. Dacci la libertà all'onorata, e morti picco figi la spiata. Cacciatori, Imuntaltu'yu dinledik. Şimdi sıradaki parça Müebbet Hapis ile ilgili. Suçsuz olduğunu iddia eden, onu rezil eden ve suçlayan biri yüzünden tüm ömrünü hapiste geçiren bir adamın 30 yıl hapis yattıktan sonra, yani her şeyini kaybettikten sonra, kadınını, sevdiğini, hayatının tamamını kaybettikten sonra hayatının hiçbir anlamı kalmadığını anladığı ve dünyadaki tüm altınları bile kazansam kaybettiğim zamanın telafisi yoktur diyen bir parça. Ergastulanu şimdi radyonuzda. Fammi compagna tu, notti lucenti. Eu sono innocente, o sanno pure i santi. Sogno che incia come un peggio delinquenti. Pacchetti infame, sbirri e confidenti. O fossa maledetta, fonde scura, tu mi chiudisti tutti i toporti. E le tue notti erano una sventura, o cuore mio sognava solo a morti. Oh mammi c'è da bella chi dolori ti consumasti l'occhi piristenti, ma chi ci fici male allo signori, mi sogno carcerato eternamente. Dopo 30 anni di vili galera, non ci sperava che io mi ne esci fora. Ma ecco che mi arriva la notizia, o presidente mi firma la grazia. Signor Presidente, che grazie a vostra sogno fuori mura, ma ormai la vita mia non è più niente, e ho sogno un morto vivo all'aria pura. Ma quanto gusta, signor Presidente, a vita non innocente tutti condannato. L'oro di tutto mondo non è niente per riparare sto grande peccato. Saluti a voi compagni di sventuri, domani cambia pure la mia sorte. E se davvero in cestino signori, la vita mia finisce codo morte. Ergas Turano'yu dinledik. Şimdi Diego Barbaro radyonuzda olacak. Güle Güle Drangheta isimli bir parçayla. Bir mafya babası kendisini bekleyen ailesini özlediği için Drangheta'dan ayrılmayı hayal ediyor. Ama sürekli çalışmak için dışarı çıkmak zorunda. Çocuklarını ve karısını düşüyor. Fakat mafya kanunu onun oradan ayrılmasına izin vermiyor. Ama bir gün eski şeyleri gömmeyi ve yeni bir hayata başlamayı umut ettiğine dair bir parça bu. Adieu Drangheta, şimdi radyonuzda. Notte passata senza pigliare sogno, a ragionare così che sugli spiriti sani, montagne a non finire per contorno, e discutendo se faceva giorno. Era a casa chi aspettava e non sapeva quando io mi cogliva no piatto e spesa chi si rifrettava e la tua figlio mio che ciangiva. Giorni festa iva a stare a casa, ci promettiva la famiglia già via. Veniva mio compare e mi chiamava, dovremmo un altro poco, a potere. Da intra voi conciava tanti amici, sapete andiamo a fare una partita, pigliate quando dire chi volete, chi della festa della mala vita. Da io mando vaio a onde non si gira giorni e notti, ormai la legge è la saggiamente e chiusa resta da sto cuore forte. Dove ne trava in giallossa, pensava la mia casa e i miei figlioli, ma da che giorno ci scavo una fossa, su per noi cose vecchie faccio i nuovi. Thank you. Elveda 'Drangheta. Adieu 'Drangheta radyonuzdaydı. Bugün Itabella'da 'Drangheta, mafya ve kamura vardı. Bu organize suç örgütlerini, bu sözde onur birliklerini yer yer onur eden parçalardı bunlar. Ama ben bu programı Rocco Chinnici, Antonino Caponnetto, Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino başta olmak üzere 1980'den 95'e dek mafyaya karşı umutsuz ama çok kararlı bir savaş veren hukuk insanlarına adamak istiyorum. Darısı bir gün her ülkenin başına gelsin böyle bir hukuk savaşı. Çünkü ben hala çok naif bir biçimde inanıyorum ki kötüler her zaman kaybeder. Bugün dinlediğimiz parçaların pek çoğu Calabria diyalektindeydi. Bir de Enzo Morabito'ya çok teşekkür ederim bana bu parçaları daha iyi anlamamda yardımcı olduğu için. Ben Johnson Saesen, Salvatore Makeda ile kapatıyoruz. Herkese susmasını tavsiye eden bir omerta parçası olan L'Ambasciata şimdi radyonuzda. Hoşça kalın. Una persona senza fare nome, che si permette troppo ma bacaglia, c'ha vita di risisse, sente uomo, in cibo di sostanze poco paglia. Asciuto ruzzo amico dell'amici, e stinca senza filo mandativi, non mi succede manco ma si dice, in talla senza sua carbono rini. Cardoni voi mi capisci che si permette di fare cacabuso, amici e udico mi sapiti, per titolo mi teno mosso chioso, portati c'è amico sta ambasciata e da palunque non mi resta signo, dici di c'è su faccia ripegnata, vinceste brotto un cappotti legno. E non c'è niente giungere a sto punto, mi raccomando solo non bozzamo, il picco sgarrava a dare conto, e basta salute e salutamo. Non c'è niente giungere a sto punto, mi raccomando solo non bozzamo, per chi sgarrava a dare conto, e basta salute e salutamo.